خبر رشتے کے ہم انت من اللہ بین او کہ یہ تو ٹوک کو ان کو نا تو ٹھوک کے کہو تو کس اللہ کو اجازت دی تو کس اللہ چار سو ٹوک کے کسو کی پرواہ نہ سہتی کل اگر بٹو کو کنزل مجھے مخرج پرواہ نہ سہتی سر ٹوکی دے میرا وس دے بج دے گھر مولانا دے وہ شو لکھا بڑا مانے ٹوکے میں خلق نہیں رو ساری کنزلی منزلی ہو کی وہ شو لے چانا پڑتو گو باسی قسم تکلو با جول دتلو مدے مردان ناخوا منگا ڈریور لے کیسٹ ور کا جس ہوگا وہ خون دینا کہو ماں تو یہ لے جس ماں سے خپل کیسٹ دے ہوئے دا تے جدا کا خلق کر گئی کیسٹ ہے وہ لگو کہ بیان بجلگر مولانا صاحب شروع کنے ہو کس اچت سے وہی نرمنا پختون ملا بجلگر ملا زندہ باد وہ شو لکھا برا مانے بجلی گھر مولانا سے تو بے غیرت مولا بے پختو مولا چپ شا وہ گلے شا خیر و صاحب گلے شا بے سے بیان کہو کہو بے پاس لگا سڑے وہی نرے تکبیر آگے والے خدے دری ہو تو پیل تکبیر سکار کا چپ شا وہ شو لے نرے تکبیر تو پیل تکبیر دے یہ رو رہا وہی دیجیے کہ وہ یہ کیسے کاشو کو لگے کھلے رہا خوب بیان تم پریتی نو جیسے بیان شروع کرو نہ ریت تک بھی رکھ پیٹ تک بھی ہوئی کاشو نقصان خدائی خج نو داغی پو خبر سو خپکی گی نا اس کے ٹوکی ہو سڑے کہیں ٹوکی سڑے وہ گئی دے وہ چلے داغی دا باز خل کو بیان سیلا سے خوان دور کہی اے وہی وائی جس کنزل کہی وہ چلے خبر مانے نو تبھی والا اجے تنا تارا تکڑ پرشتے سرا او کہ یہ تو ٹوکو کہو ان کو نہ تو ٹوکے کیا آگے وہ تو ٹوکی نہیں ماض نبی ماں ویلا ابراہیم علیہ السلام بلکہ رب ستا سے رب آسمان و دزموں کے لحاظ آزاد فتو رہ نجرائی پیدا کری دی او زب دے مانے من شاہدین دا گواہان نے ماں کہ آسمان و دزموں کے خالق اللہ دے پوچھو لے آگے اور تویلا یہ رز منگا پلان کی جائے کہ میلا رہا اور ابراہیم علیہ السلام سے چاہے میلے لاش آخوان خوی نہ کنا اور شو لکھا برا مانی زمان سا میلے لاش سورہ صافات کی رازی دے والا دعوت ورکاو اور شو لے نوی نمبر آیات کی خجی اذا قال لابیہی و قومہی مازا تعبدون احبکن آلہتن دون اللہ تولف ما ظنکم برب العالمین دیول دعوت ورکر اصلاح شاہ و نظرا نظرتن فی النجوم وی قتل قتل پستورو کی دیستورو مربی چوک دے اللہ دے خلق دقا اللہ پر خود نور میلو لزی و تولی انی سقین سے بیمار مخازص زمانہ یہ توریہ وی توریہ خواہ دستاس دا عمل میں داما بیمار کئی اور چلے غلط عمل کے سڑے کئی دا سڑے بیمار کئی تین نسقین سے بیمار ہے دے تنگی تا یوکال سے طالب کو وقت چلے ہوں اللہ بخوائے ہو مولانا سے وہ شالفین بابا بھی ہوتا ہو ڈیر خستہ لٹاف عالم نہ ہوتے اکیلا منگلاڑ ہوا اگر توحیدی سڑے ہم ہو وہ مدرسہ جو ہوا مدرسہ ٹو دا دا گندن نڈک ہوا یہ جماعت کے منگ دیرشو تین سے منٹ بتی رشو ہی نو اللہ طالبان راضی ختم ہے راغیل والا راغیل نو جو اللہ طالبان ختم ہے یولا جو بلاڑو تلاوت چبا موکا زجی ٹک نے مزہ بیمار ہے ڈوڑے نہ خرم بلا ہاں ہاں خود دریولا سلولا جو مسلسل ہم تک عامل ہو جماعت امام رات ہوئی ڈوڑی نفری بے بے جماعت کیم نفری خواہ اور جماعت کی بگور ہوئی تو خی نفرم یو پینزو رائی چھے ناس ہم درشانا پولگی ہم دا ختمونا کول خوزارم پہ چاو دلے ہوئی نماؤوی لگا مرگری تیمیویل چھے دا خو لا اولا نیو رزی دی دا خو لوی کال دے دا چھے پورا سیمون چلو رو پینزو ختمون لزو دا ہم سبق سنزو تو دے جے نزو یا اللہ خو مرگری دوین چھے دونے کرے راسا نشو جو رستم تا بلاد شو دسے وقت دے لگا دا وقت چھے وقت دے دسے وقت بار راو تلو یو سڑے مکھ درا گئی طالبان پندرہ سو روپئے واقع من خدے ایسا ڈیر خبر کی بس پندرہ سو روپئے نہ مجھے روسن ترا وہ سو روپئے بتا خبر ان سکین سے بیمار دا ابراہیم علیہ السلام ان سکین سے بیمار ہے ابراہیم علیہ السلام بیمار نو داد دا عمل ابراہیم علیہ السلام بیمار کڑے ہو پتول مدبرین دے چکل اتل کا نا نو دزان سیویل تاللہ لأکیدن اسنامکم بعد ان تولو مدبرین دا خبر بلچانو یو سڑیا ورے دلیو پوشلے اگر چاہ خواب میلی تلارا دعاوی بوتانو دا اگر سے خوراکون ناو الواگان یو شیرہ و طولے کی خورے کدن با خوردہ جوڑش دا آگر طرف نچراستے ورہ کبین ملو خرخا ابراہیم علیہ السلام را فراغ الى آلہتیہم فراغ پختو دخا راغ ددی خدایانو تا و تویل علا تا کلون دی الواگانو دی روڑی گانو دی پیرنو دی شیرنو تا دی غوخو تا گوری ولی نخوری خبری نکو دغی نکو اللہ خلاقوی نکو ابراہیم علیہ السلام تا مالک میں تم تکن خبری وجہ نکو گنگیانو نیک نیک را تا گوری خبری نکو ابراہیم علیہ السلام ولی جدسی شئی نی چنن روڑی خوری او نہ خبر ہے والو قابل نہیں خرابان بھی کما جہاد پہ کما فراغ علیہم ضربن بالیمین رات پاگئی مالی پوہلو خب طاقت تو طاقت طاقت گزار میں ٹوک رکھا جو گزارے بے کہو لاس میں یو زیت بنگلی سر میں بل زیت بل زیت سوک لاڑ اگئی تیویل چیخل کا تاسو امیلو کی گرزئی او خدایان الى ٹوٹی ٹوٹی کڑے خدایان کتا نشتا دے پوشل خبر من فاقبلو الیه یزیپون مخامخ شو ابراہیم علیہ السلام تا توپنے وحل پا منڈا منڈا روان ابراہیم علیہ السلام تیل ورکشی اتعبدونا تاسو عبادت کے ماد آز تنہی تنج بخبر تراشا ہوئی واللہ خلقکم ما تعملون واللہ تاسو پیدا کڑے ہوئی تاسو عمل اقیول سجل سزاور کئی ابن لہو بنیان دل مینار جوڑ گئی پلکو فل جہیما گرم اوڑتا پارا دو بھی کہ دن ارادے چل جال نا اسپلینا ما اسپل خخت میں گزار کروں وہ میں گرد بول دلان دکھل کو نہ فکر دشم ابراہیم علیہ السلام دا خبر اکڑا چکل ویل ان سکیم دزان سے ویلا ودرے گا ددیو نہ ہم خلاصو میں ابراہیم علیہ السلام وہ یو کلک پل کیا تبر رواز غٹ تبر رواز اور شروع پہ وکڑا ڈزا ڈزا ڈزا یو بوتے غٹ بندے بوتو آگے پر ایک ہو رہا ہوں آگے پر ایک چٹ پورے تبر گیا کلک وہ تاڑا چدا تو گرزا ہوا خان چدا گرزا ہوا چدا وسلا نور کنش دیکھ دا بوتان باز دا سرو زرو باز دا سپینو زرو باز دا وسپنو باز دا لرگی باز دا گٹے باز دا خٹے دا لی بوت چه و دا دا سرو زرنو مقللن بالجواہر دیکھ جواہر لگی دلیو کانی او پا دیسترگو کی دو دا یاقوت کانیو او دی با دا ورزم رنا کولا دا سی کانی لگی دلیو پگر دشا ابراہیم علیہ السلام و تقسم کو قسم پخرے لاکی دن اکی دن علاج بو کم لاکی دن زخام خا علاج کم اسنام کم استاثر خدیان استاثر بوتان بادان تو ولو مدبری پس داغ نہ چواوڑ عشا کو ان کی بس آ گئی چکل لاڑ فجال ہم جو زازن وی گرد زر زرا زر زر ایک وہ جز اسنام فی میں ہرا بیا ذاکف اللہ العلی المقتدر جز اسنام فی میں ہرا بیا ٹوٹے ٹوٹلے بوتان دخپل زینوں کی ذاکف اللہ العلی المقتدر اور دا کار چے وہ کو اللہ رضا پار چالی دے تو قدرت والا دے لی دے تو قدرت خاون دے بس وہ گزول ٹوٹے ٹوٹے اللہ کبیر اللہ مگر مشر دے ارے والا پری خود دا مشرے والے پری خود لعلہم الیہ یرجعون پارا دی خبر چرے مشر تھا داخل کرا ہو گرزی تو پوچھتی ہوں کہ جدا کار چا کر رہے پوچھولے دئی برائے چی تو پوچھ بتی ہوگی جی بابا جی رنے رنے گور اس طرح کی خود رنا کئی بابا جی دسے کار سوکی تو گورا دا چا کرے گا یا لعلم الیہ ابراہیم علیہ السلام تراؤ گرزی دئی چرا دا سر اسی خود من فعل ھذا بآلہتنا انہو لمن الظالمین یا کسو تماکی کر لیو ذمہ دار سلیما سے لوکھے قسم آ قسم خبر دئیم کئی تماکو چی کر لیو تماکو میں نے گلے شہ ہوا بھائی گلے یا تماکو آر سے خراب کرو دار آ گلے بھائی پھولو دناس خدایا دوسرے کار کو معشمان میں کہ تاجی کرا خبر من پا رہا تھا آلے ہاتھ نا سوال اچھا آ گلے دے چی تب ریکنا شویرا وہ تبھی والا بیٹری وہ تمہیں ویسے بادشی بھی نہیں دکھا من پالا بے آلے تین چار دا کار کر مند خدا نسا دا پڑے ظلم کرے گور دیا جس دیتا گور استر گیا گانا دسی کار چوک گئی گور ہو گئے بلزے کی پروت دے گور ارمے کے بلزے کی پروت دے لا سے بلزے کی رکھ پی پڑے دسی کار چوک گئی یہ لگا ہوں چوال گزار والی ور کڑے تھا دسی رام رام والا وہ من پالا ہاضا چالا کار کرے مند خدیان سا این نہ ہو بے سکا دا چلے من الظالمین خام خالے ربی انصاف ہونا دیر بھی انصاف اسڑے رہے دسے اران ارانی والی دی یہ لکم تا دسے ذرہ رسولے خوئے بکنے خوشو لے خبر مانی دے بامین و بوتان یہ تالیبان تا سے چنو قصہ رسولے جتا سا بوتان ماتول این نہ ہو من الظالمین اقلن دا دے بی انصاف ہونا حقی والا چوک رہے بل چوکشتا رہے وشو لے خبر مانی کہ جنڈا چاد قبر نہ ماتا کہ وہ چاما پیرے جی کے نا وشو لے خبر مانی اگر نور چوک نشت ہے سمیا نا فتن منگ اور زوان دے دادا زوانا نو کار دے ہاں ملا تو چاول ملا مار دے اگر زوانا نو کار دے وہ خانک دے وہ اس دے میں بلا لکھ دے فکر دش سمیا نا فتن منگ اور ادلی دیو زوان نہ یس کرو ہوں چہ دی چیزوں بدی بے بیان والا خکل چہ بکے ناس تو دی چیزوں تے بد بد بد کاتا دا زوان سوک دے یقال لہو ابراہیم ویلے شاگے تے ابراہیم ابراہیم نہ میرے دا کارا کو کڑے دے وہ خد کڑے دے نویل دے فاتو بی علا آئین الناس راتگو کئی پریالک مانے پہ حضور دے خلقوں کی اصلی پا غیر دا بینین یا ننی ووخا وجدا خبر حقیقت دے کن دے خامخا چرا خلق گواہی پی ووکی قالو دے و تویل ابراہیم علیہ السلام اراوس و تویل اانت فعلت هازا تی اتالا کار کر دا کارن بی آلی حتینا زمند خدیانو سیا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام دا کار کر غویل نا نسر ما کرے دے تبر دا چا پولی دے بل پالو کبیر ہم ہاسا ہم دے کبیر کھڑے خلا کبیر نے دے کبیر دا کار کھڑے دے اور نہ خیر دار وہ سب تو میرے پولی مانے پروت دے کار ہم بکر دب سے رپا سے دلے رہے تب سر کرتے بھی وہی والے دا کار کا ہو کوئی دام شربوت نو دل غیرت والا گئے غصہ شو چلے خرز آمن واڑو واڑو شہین ہے وہی ازما عبادت ان کی استاد سن کی کہ تاس میرے خلاص نہ کر دیا عبادت تو بس سڑی زوینے میں بس پھر آپ باندھے کہ اسے وہ الواڑو والے کے ٹوٹے ٹوٹے ہی کرو خاجی دے پیخور کے دے عبد المنام مجھ سے دے استاد دے مولانا استاد الحق سے ہوا اگر ٹوکی کون دکھے دے ہوئی داغے دے لیدلو دو پار دے سے ٹوک خبر کے دے لیدلو پر پیخور تلاڑ ملا سڑے ہی نمچ دا چنگ سڑے دے خیر وہ ملنے ملاقات میں سوشن مصاد الحق مرے سے وہ قصہ کا بولے چدا بوتانے والے مات کو دلو دے مشر بوتا کوئی دا مشر بوتا تو غصہ شوے ہو چہ زب دے زیا کہ یہ ماں نرا رتا سی اور چاپی وکڑا وہ شد خبر مانے نو کشران بی خموز لگے چاپی خرا لگے وہ چاپی نہ کہو رزو سو گورن پجر دشا ویل بل فالہو کبیروہم بلکہ کڑا دے کار دے کبیروہم مشر دے چھ دا دے دے مشر دا کار کرے بدماش بند کے دے پستروں کی ڈیوی لگی دلی کسو ہم دکڑی فکر دشا دویم مانا بل فالہو بلکہ کڑا دے کال کبیرو ہم مشر دے مشر دے اللہ دے داکار اللہ کڑا دے ذکر کانو قائلین بی کبریائی تعالی اللہ لئی بنو لے امام شیرانی وئی دا مشر اللہ دے اللہ داکار کڑا دے دریم مانا بل فالہو من فالہو بلکہ کڑا دے کال چاچ کڑا دے اللہ سے زار شمت سخ کو لے کارے کڑا دے چاچ کڑا دے کنا خکار تے سڑے ہو کیا سڑے پیجے نہیں بل پالو من پالو کڑے دے کار چاچ کڑے دے اور باقی کبیر و محاضا مشر ادارے دن خود پوسو کئی چرا کار چا کا اون خبر ہو کہ دا چا کڑے لگا بے تلو ہی کنا ان کا پس الو ہم تو پوستے ہو کہ ان کا نے انتے کون کی چرے خبر ہی کئی ورد سے ورستانہ شئی دسے بیخی با مرد نہیں خان تاسوی ہو رہی کم دیو کس رک بخوزی گی داغو کو تو رکھتا گیا تو چار سدا کار کرے تو وہ ہی جنا یو کوچے کے تو جرم دے لڑا گلے جرم دے والا ہوتے چل کے سے نظم دکھے گا ماں کچھ دانے دے خلاش کا نا میں بے دا جرم دے بہت رہا ابھی وہ لسے اب آؤ کزا دانے خلاش بھی دی نہ دے جرم دے تو جرم دے ادرے گا اگر نہ ادری گا وہ ادرے گا نہ ادری گی وہ تو لے اے جرم دے دا کمڑ چکی دا واخلا خو ادرے گا خبر مانے بے وہ تویلی چا اوخ میرا اوس دا اوخ مو سو واخلا خو ادرے گا تو خدے لحاظ ہو کیا مالک درا ما تویلی چ وید روا تو ادرے گا دا نہیں شے ادرے سے وہ سوت رہا یہ گٹ گٹ راگ چس سیدھا پل اڑتر ہے پل دو جے شوے دے اور دے پل سیدھا پل جو کم شے گر جائی کیا نا اگر اس پنا بندہ کیا تاویے گی خبر مانے بس آگشی تک ہوئی آگے نا ادری گی پتے کے جرم دے مالک راگا لے رہے وہ تیل کوچے کا کہا سم چل لے ہوگا وہی ویلے جی جرم دخم ادرا وہ اللہ وہ جگر ہے وہ سم کھوجے گی وہ جو جگر ہے وہ سم رہتی گی فکر دشا زرم تپوستے ہوئے کہ مطلب جگر کھوجے گی وہ تپوستے ہوئے کہ چار صدا کار کر رہے فس الو ہوں تپوس ہو کے دینا انکان ہوئے ہم دیکھو کچر گئی خبریں کہی بل فالو کبیرو ہوں حدیث کے راضی لم یکذب ابراہیم الا ثلاث کذبات دروغ ابراہیم علیہ السلام نے ویلے مگر درے دروغ ابراہیم علیہ السلام دروغ نہ ویلی دای توریہ کڑے وا توریہ کا کلام توئی چ د کلام دو معنی یو معنی ظاہری دو معنی باطنی متکلم چ کلام کئی نو معنی باطن واخلی مخاطب کے خیلوں کی جی دینا مراد مانا ظاہر ادا یو بل پالو کبیرو ہوم دے مشردہ کار کڑے دے دے ابراہیم علیہ السلام مقصد داو چلو مشرد اللہ مراد دے اللہ رد حکم کڑے دے داغی پر ذہن کے داو چلو دے بوت کڑے دے دویم انی سقیم ز بیمارے ماں دے ابراہیم علیہ السلام مقصد داو چلو ستاسو دے شرک نہ ز بیمار کیے گا ماں داغی دا خیلو چلو ظاہر بیمار دے درم حاضی اختی داز ما خور دا دریان پہ خواجہ تیرے دا مخاطب خیال داو چی دای نصبی خور دا ابراہیم علیہ السلام دا وینا مقصد داو چی داز ما دینی خور دا فسلوہم تا پوستے ہو کہ خبری کئی فرجعو الان پوسیہم واپس رو خبرو نفسونو تا زان سے سوچو کم چی خکت زان تا ہوگو رہی سڑے چی ملامت ہے کہ زان سے سوچو کم سڑے ملامت اخکاری خبر مانی ملامت سڑے چی قاضی کی ضرورت نشتے چاہو چاہ تو ملامت وی لکھنا ملامت سڑے پر خپل ذہن کے پیس پیسلے چو کی اندازان ملامت گڑی خود زان دا پار دا دروغ دلائل ہوئی یو دلیل ہوئی بلو ہوئی بلو ہوئی فقالو پس دیور انکم بے شک تاسو انتم الظالمون تاسو ظلم کو ان کی ڈیلو ظالمانے پخ اللہ سے جوڑ کوئی رکھ رہے رہے اوشول خبر مانی اور تا ظالمانے ہو یا دش چاہ عبادت کی خبر ہی نشی کہو لے کچھو کہ وہ ڈزائی خبر ہی نشی کہو لے پوشل فقالو انکم انتم الظالمون بشک تاسو ہی ظلم کون کی ظلم کون کی سمنو کی سوالا رو سیم بے اخکت اکڑیشو بخبرو سرون مانے دیتا سرکو زیوائی سرون اکت اکڑا غیرت راوا غستا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون سوى كذا ابراهيم تادبت خبرنا كاي وشله لقد علمت يقرن تاد پتلا چني داخل خبر كون کی ابراهيم عليه السلام و امام تبيد متوس وقت دیکھا قال ولا فتعبدون تاسو عبادت کے بغیر اللہ نہ اگ چا چنه پیدا رسول دی سو نہ تزر شر سول اوف لكم و بدبوئی رستا سدا پارا او فل لکم قطبی انتن لکم بدبوئی رستا سدا پارا زلی زلت دی رستا سدا پارا حقارت دی رستا سدا پارا حضرت شیخ صاحب نور اللہ تعالی عنہ آگے بدغا کولا مانا کولا نور اللہ مرقدہو او فل لکم تلانت دی بتاسو باندی تلانت دی بتاسو دیکھا اوب کی مانا دا حقارت دا زلت دا او دو بدبوئی مانا دا ولی ما او دا آغا چا دا پار دی بدبوئی چا تاسو لائی بات کے بغیر دا لانا ولی تاسو سوچ نکوئی خپل منز کیوئے لکی سڑی سا باس نشو کولے ایسے تیروز ایما دا دا باس سڑے ندے خود دی بوتان انتقام با تیاخلو تازی چی انتقام تیواخلو پس غور تی گزارو یو مینار جوڑ کو او دو غرون پا منز کی اور بل کو امام طبری دکلی دی تفسیر ابن کثیرم دکلی دی نور مفسرین ذکر کئی و یو زنانہ پا نظر کاو اویل دے که پلانکے کار میں وشو او دو ابراہیم علیہ السلام دو سیزل دو پارا با یو بار زراورم خشاک خشاک واچل واچل دو غرون دا منز دکش دل یو مینار جوڑ کو اگر کی ٹال جوڑ کو اوشلے اور ابراہیم علیہ السلام لا سے شاپلا وتڑل اوشلے جبریل تو بدی ساتھ راغ ہے وہ جبریل کے دافت نو چھ دا پیغمبران عظیمت دے روچت دے زکدا مسلو چ انبیاء کو جبریل غور دی عام مومنان پا عام ملائکو غوره دی او خواس انسانان چه انبیاء دی دا پا خواس و پرشتو غوره دی او شل خبر مانی نو جبریل پا من دراغ ابراهیم علیہ السلام توی علک حاجتون سحاجت دشتا ابراهیم علیہ السلام اما ایلک فلا تا تا خمی حاجت نشتا جبریل تا خوزا و تغیر چه ما خلیجی فسر اللہ رخدین خسوالو کنن اگر حسبی من سوال علم و بحالی ولی اللہ از ما بحال میں پوئی گی نا سوال دست ما سے ضرورت دی پوشل خبر مانی یوزل ابراہیم علیہ السلام ویچل اور نراؤو تا ویچائی تپوزو که جی ابراہیم علیہ السلام پا دنیا که دمانی کمی ورز دیر خیستا تیر شوئی ویل ما انعام ایامی فی النار اگر اور که جی کمی ورز وی اگر دیر مزیدار ورز وی پوشل خبر مانی او کله چې ورته گزارو ورشل ابراهیم علیه السلام یو आवाज دغه وخت کې وکاو دلته ټال روان دی ابراهیم علیه السلام ورته روان دی اوس داوی اللهم انت الواحد فی السما الله ته یو په اسمان کې او انا الواحد فی الارض او زه یو په زمګه کې مرګری منشتا لیسا فی الارض احدن یعبدو غیری نشتا پر ازما کی او کس چا عبادتو کی ستاق سوا زمانا حسبی اللہ و نعم الوکیل دا الفاظ سی ابراہیم علیہ السلام ویلا اللہ ورطوی یا نارو کونی بردن اے ور یخشا وجہ دا آواز کر اللہ کے دنیا تمام ورن یخشو دسنچ د یخنین ابراہیم علیہ السلام تو نقصان و سلام علی ابراہیم او برابر شپ ابراہیم علیہ السلام او پو دنیا کی جو تمرا زندہ سر ہو کر تمرا زندہ سر د ابراہیم علیہ السلام دا اور دم لکول کوشش کا ہو چا یو قسم وسو چا بل قسم وسو اوشولے خود ابراہیم علیہ السلام دور دم لکول کوشش کاو حضرت شیخ صاحب نور اللہ مرقدہ ویلا وجہ تورا تورا نہ کچدا وہ دیکھ پلے وزر پہ دریاب کے لام دیکھ رہے اور دیور دا پاس ایسے خزولی چلا اور وہ منش رب العزت و ریت و رانا کی تا یہ بہترین حالت نصیب کا درنگ نہ توڑ رہا پا آواز ڈیر خوگ دے نیمش پا پاسی یہ خوگ آواز کئی اگر آواز پیچا بد نہ لگی بولے دے دا موحد سڑی امداد کرو اور چاچ دا توحید والا امداد کو دھاگے اگر زندگی بخل کو خوگ لگی اور ویتا سن کو رہی کارگت سونا کاٹ دے وہ دا کارگ پہ سر مانے وڑت ہو رہا نا کراشی سر سر لوئی کارگر گھر کے کما گھر کے کما گھر کے کما پوچھو رکھا والا مانے تو رانا کے اللہ سے بہترین صفت اور کڑے یو چیز چو پدے حیوانات کی چاگا کربوڑے رے دا کربوڑے یو لے گھر کے رکھ کار شو دے چلے گا دا اور پکیا والا اور کچھ اور تیز وہ تو کربوڑی کو پکی مانے اور تیز ہے تو نہ پلنے دکھ کا رکھا حدیث کے راضی نبی علیہ السلام ہوئی کہ چاپ اول گزار مانے ویش تو نسل نے کہی سل نہ جی چرمخ کیا نہیں دی دا چدے تو کربوڑ ہے نا وہی خان کربوڑی جدا دی خان دے زمنگ یو مرگر ہے آگے یو زی کے مسئلہ کا بولا مسئلہ کی دا مسئلہ رہا لے چھ کربوڑ ہے چاپ اول گزار مانے ویش تو سل نے کہی دی یہ بڑھا بن سڑا ناس تو گرے اسمی نوا او اگڑے دگا دا ٹوپک پڑا دا گڑے ماہی رو اگے والا مولانا سے وہ ہاں وہ زما دے پخرے قسمی پلا سے نہ بولا مائے کہ بغیر دا ٹوپک میں بول سوئی تو سڑے نہیں مائے وہ شو لکھا برا مانے مسئلے وا دے سڑے بہ ٹول اور رکھ کے گرجے دا وہ چھ کربوڑے وی چھ دس چھ کربوڑے وی شکتا ویلا وارتا وہ زما اصل نے کہ چیر تک کڑی دی خدا اول وہ اصل نے کہ نہ بولا کون کرے بغیر دا شام ہاں کلج وہ دویم گزاری نہ بے نیکی کمی گی اور دا قانون دے چپ امتحان کی انعام آگ چالا اور کئی کہ چوک اول نمبر رہش دا اول گزار میں چو لگی نو دا اول نمبر رہ گئے نو دی اگر انعام دیر دے نور انعامات دے کمی گی فکر رشو اگر کربوڑ چی ابراہیم علیہ السلام اور گرماؤ اللہ ذلیل کو دا آغی پا مر کی اللہ ثواب مقرر کو سم اقصد ہر حق بیدیتی و مشرک چی دا مواحد سڑی دا مر کوشش کی دا با اللہ دسی ذلیل کی لگا کربوڑ ہے او دام کل کل کربوڑ یہاں پشی کی جکلے والم حقانی بیان کی دا کوئی دا ہاں چل بکی وہ شلے ابراہیم علیہ السلام پہ اور کی درے ورزی یو وو رزی دعا لس رزی درے یا شپگ میشتے چلور دا چلور اقوال لی چہ دائی پہ دے اور کی تیر کڑی دی دا اور نا چکل راو ہوتا جگ جوڑو اور دم راو کھا چہ دے لاس نے چاپی رکم پڑے ہو ابراہیم علیہ السلام لاسی پہ تڑ لیو دے اور آگا پڑے ہو سے ازم چلارے کلہ سے کلاوش لیکن بدن تے اولے حصہ ہونا ہوئے نا ابراہیم علیہ السلام پہ او پالنگ مانے کی ناستا جبریل اللہ ذر راو او پا پالنگ مانے کی ناستا میری اللہ راو اخرے دوور پہ منس کے بائی ظالمان ہوئی دوور پہ منس کے ونہ چنگ شکشنہ کی گی ابراہیم علیہ السلام دوور پہ منس کے میوہ چنگ خوڑلا دا خو اعتراض دے اللہ پہ قدرت مانے دا اللہ پا قدرت مانے اور یخ کڑے ہو وہ شلے دا اللہ پا قدرت مانے گرم اور پا منس کے ونہ ششنہ کولے وہ چکرہ دا اور نراو ہوتا وہ نمرود تویلا کہ نعم رب و رب و کا ستا رب دے خسڑے دے خرب دے دے وہ شلے لأقربن له اربع آلاف بقرتین ستا دا رب پا نمانی یو خیرات کوما سالور زرق واگان بخیراتی کما ایمان دے نہیں راوڑے سلور ذرا گائی نکل گئی فکر دے سو ہر کو ویسے ونسر آلحتکم امدادو کے دخلو خدایانو کہ یہ وی تازی کہ ان کی قلنا منگو ویلا اے اورا شیخ و سلامن برابر پہ ابراہیم علیہ السلام ارادے ہو قبضے مائندے چل و سمگرزو الالخصرین لاندے دلاندو و نجینا من خلاص کا غیلرہ اولوت علیہ السلام الارد اللہ تیزم کیا غیر جمع برکتا چلے پہ دیکھے للعالمین دفارد مخلوقو برکت چا چلے شویو ونب کے ڈیرے وے میویب کے ڈیرے وے نہرون اب کے ڈیرو انبیاب کے اللہ را لے گلو بلکہ یو قول دا دے کہ چون او بچ پا عالم کی خلق دا پیدر سی مددی اصل دا شام نہ دے خد شام نہ وہ شد خبر مانے شام یو بہترین ملک دے اولوت علیہ السلام مکی آگتا چھو مبرکتا چھلے پائے گر پارد مخلوق اور کرو مات اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام نافلتن نسے ولد الولد نافلتن زید زید میں لوور کڑے ہو نفل تو نفل زکوائی چی دام یو زیتی منز دے یا نافلتن مفول مطلق دو وحبنا دے من غیر لفظی ہی وحبنا لہو حبتن نافلتن حبتن ورکڑے ہو ما اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام دو تو نافلتن ورکول اسرام او ہر او میں گرزولو دنے کاؤننا گرزولو ما ایمام شران بیانے کو زمانگ دین او وحی مکلو دیتا دا کولو دنے کو و اقام الصلاة او پابندی دمانزو او دور کولو زکاة او من در عبادت کون کی او لازدت علیہ السلام وزکر لوت آتینا ورکلمات حکمان خویا حکمان نبوت مورکلو علمان خویا خلاص کرے ہمارے کلیاغنا چاملے کو دا پلی تو اقنان دیو قوم بد فاسقین دیو قوم بدکاران داخل کرے ہمارے لے پخبر رحمت کی اقنان داود نیکانونا او دا نوح علیہ السلام وذکر نوحن او یاد کر نوح علیہ السلام ازنا دا من قبل چاجزی کرو مخی دینا نوح علیہ السلام سرد قمر کی رازی انی مغلوبون فانتصر اللہ سے کمزور ہے زما بدلواخ لے قمر لسم کی رازی سورت نوش پر اشتم کی راضی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا سورت مومنوش پر اشتم کی رسرا روان دے اور نوح علیہ السلام کل چا جزی کرو مخ کے فاستجبنا له من قبول تے کر دے پارا خلاص کرو ما اہل دے کرب من الکرب لازم سخت ہوئی نا ونصرناه من امداد کرو دے من پمان دالا دے منگ امداد کرو دے پا مقابل لقوم ہا خلقی چھترو گردن پایاتنو مانے دو ام مانا وَنَصَرْنَاهُ مَنْ سَاتَلَهُ دَلَرَا دَ قَوْمْ هَا غَنَا در ام مانا وَنَصَرْنَاهُ مَنْ بَدْلَا غَسْتَلَهُ دَ قَوْمْ هَا غَنَا سلورم وَنَصَرْنَاهُ مَنْ بَشْكَرَهُ مَنَانَاهُ مَنْ بَشْكَرَهُ آغِرَا دَ قَوْمْ هَا غَنَا چھترو گردن پایاتنو اقنندو یو قوم بد اغرقنا و غرقنا و طولا دا داود علیہ السلام و دا سلیمان علیہ السلام عجز ذکر کئی دا داود علیہ السلام پا وقت کے تو یو شپنکے راغی گڑی دا شپیتلی دی او پردے پسل خوڑ لے دی پسل انگورو یا عام پسلو داود علیہ السلام تے پسل راوڑا و توی والا گڑو والا زیتے دے کڑے دے گڑے مکمل پٹی والا لور گئی اور پٹی والا تو خپے کا نا پٹے گڑو والا تو سلیمان علیہ السلام بار ناس تو کل چرا ہوا تھا وہ تو بابا جی سے پیسلا اکڑا کوئی تو سے پیسلا اکڑا سلیمان علیہ السلام ہوتے ہوئے چنا پیسلا دسے رہا پٹے با گڑو والا تا والا کو گڑو با دا پٹی والا تا والا کو دا پٹی والا با دا گڑو نا امدن خوری خوری خوری تر دے پورے جو پسل دے خپل حال تا ورسی گی جو پسل کل خپل حال تا ورسی دا نو پٹی والا تا پٹے والا شو گڑو والا تا با گڑے والا شو اور شل خبر امانی دا غصری بیر تا واپس شو داود علیہ السلام تیویلا جو بار سلیمان علیہ السلام دے اگر دیسی پیسلہ وکڑا اگوی زمان پیسلہ بیانی ہی دے پیسلہ دا داؤد علیہ السلام چلا پیسلہ کلا پہ اجتہاد کولا مشتہد کلا خطا کیو کلا رسی گی داؤد علیہ السلام دخل اجتہاد میں سلیمان علیہ السلام اجتہاد تراو گر زیرو یا وہی وا لیکن رستنے حکم دمخنی حکم ناسخ ہو مجاہد وی داؤد علیہ السلام چکم کار کڑو دا بطور فتوا وا سلیمان علیہ السلام چکم کارو کہ دا بطور صلح وا سلیمان علیہ السلام تا یو بڑا مسئلہ را گلے وا یو دو خزی خپل بچی و سرو نو بچی و زی کی درک وای چل و آگی چل ڈن و ڈن کی لمبلی زناور را گا دیوی تنی بچی و تختاو مشرعی بچی و تختاو مشرعی را لا و استا بچی تختاو لی زما بچی دادے جو شرعی و توی ننا زما بچی دادے استا بچی تختاو لی دے داؤد علیہ السلام دے پیسل راوڑ پیسل داؤد علیہ السلام ویلے چر دا مشر خزڑا نو حق دے دے چر دی سلیمان علیہ السلام تے جنہ کی راوڑ دے اسے پیسل راوڑ دے سوئی نا اتاوستا زیو چل خیم پی ورسی و چاڑ راوڑ پی پا چاڑ مانے چکے پی زز ماں چکار رو چاڑ راوڑ چاڑ چر راوڑا و تاویل دا بچے پا دے منز مانی نیمو نیم با یو واخلے نیم با بل واخلے مشرے خوشم بچے لیو وڑو اگر خوشحال ہوا غلی شو کہ دے بلے بچے و مرش کہ شرعی ویلے بچے دے دی خو لیکن می وجنا سلیمان علیہ السلام دا بچے دے کہ شرعی دے دا پی خفا شو دا برا پی خفا کی دلانا معلومی چے دے کہ دے بچے دے خوشل خبر مانی خجی پلو پتا مانی دے دو زنانو شور را گلے یوی ویلے دالو پتا زما دا بلوی زما دا خوشل ورشی گمنز راوڑ منگز چه منگزی راوڑا دو دوانو سرنے منگز کلا دیو لپاٹی رنگ چه چنگا وو نو دا آغا رنگ تار دیویتن سر نراو ہوتا پا دیول دا لپاٹی دیدا دی گرزاولا نو دا سر نزکر تار راو ہوتا وشو لخوا برمانی دا یو کرامت پا خواه جوڑ شوه وو چنگ کلا چه بوٹو خان مر که نو بس سخل کویر چه دا بٹو کرامت دے پا قرآنونو کراوت لے لے او قرآن آلوی پا قرآن کی با خام خواب زیگی و زیگی دا بٹو یختی داو جسو که دا قرآن وی کنا دا قرآن ندیگی دا گیری یا دا سر نیختر جی کنا ناقی سڑیر چه پانی مانی آلی دیو زیگی رای او گورا کنوی دا بٹو سے بیختو تا پا قرآنونو کراوت دا د بٹو سے ویختن دے بٹو سے ما خیال ہے جب زندگی کی قرآن بے سر ویل ہے لگا دی مولانا پا وقت کو تویلی جب بٹو سے دے پاکت پا ٹی وی باندے یا اوزلی موز کرتا واو رہی نمگی منو چھ مسلمان دے اور شو لکھا ورمانے ناغی قرآن بناو ویل ہے نو دی و جنار ہر سڑے چھ قرآن وی دا آگی دی گیر نخام خاص گیری نا یا دا سر نسی اختت سا دا غرزی کی بلے کی یعنی منگ با آغا سڑے آغا دا قرآن کی بداغی اختوم دا بیم دغکو کرامت بے صحیح چی آلتا دا کتب خانین دا کارخانین دا چاپ نراوزی او چا لٹاولی نئی اگر که دغ راو باسی اخت راو باسی فکر دشان و داود آو سلیمان آ یاد کئی داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کل جی پیسلے کولا دا پسل ببارکی از نفشد کله چې چرې دلې په دې پسل کې غلم القوم ګړ د قوم او مونږه په پسل دې من شاهدین حاضر د دې آیات لاندې تفسیر قرطبی تفصیلی مسله ذکر کړه د عصمت الانبیاء چې انبیاء معصوم دي ففهمنا مونږ په یو کې واقع باندې قصه باندې سلیمان علیه السلام د څنګه چې څوک دسی وای چې داوود علیه السلام مرتبه را وغوځل نه نه وکلن هر یو تن ورکل ما وتا نبوت وایلم او تاب کلمون داود علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم پاکی بے بیانا والا مرغان او منگا پدیما کا پائلن کار کون کی او علمنا ہو من خودنا کروا گئے دا سنات الابوز جوڑا والد اسغرو لکم ستاسو پارا چی بچ کی تاسو لر من باسی کن دا جنگ ستاسو نا لی توحسن لکم چی تاسو بچ کی و حال انتم شاکرون ایو ایتاس تابیداری کون کی او منگ تاب کلمون سلیمان علیہ السلام پارا بعد آسی پتن تیز بادو چتو بھی امری بحکم سلیمان علیہ السلام زمکی حاغیتا چمنگ برکت آ چلاؤ پائے کی امنگا او بالکل شینا عالمین پہر زمانے پوچھ دوں کی شیطانان اور تابے کڑ ماں شیطانان من ہاگا یا گو سونا لو گوپے بے وہل دید پارا پا دریب کی دریب کی بے گوپے والے سر پارا دریب نے ملغلر رہے اس طرح پوچھولے اس دا بازون او شاہین دا عرب آخری بعض خلق چی نپوئی گی دی وائی عرب چی دی ارورا عیاش خلق دی پا یو باز مانے لس لاکا شپگ لاکا روپے ورکی دای عیاشی دا دای عیاشی نگا پا دی من اخکار کئی پا دی دریب چی پا دی دریب پا دی غار باندے باز مرغی چاگی پا دی دریب کی غوپا وحلی اخپل ججوری کی پوشل ملغلر اچلی نو باز پا دغا مرغی سے اور خوشی کی اگر مرغی چی ونی سی نو کل چاگراوڑو ججوری اوز پڑی نو پاقی کی چی یو ملغلر را اوز اگر دا کرونو نی فکر دا شا اگر شیطانان نا حق سوکا چکو پی والے دے پارا عمل کے عمل دون ذالک سوا دینا سوا سو مہاری بھی جوڑو اور تماثیل جوڑو سر سبا دولسم کی رازی او غفی چیزی سرعی سواد او درش کرازی وکن نامنگو لهم دا دیر آمال پار حافظین ساتن کی ایوب علیہ السلام پا دے مانے اللہ یو امتحان کڑے رہے ایوب علیہ السلام اوشو لے دیتا ایوب زکوئی آب ایلاللہ آب یعوبو اگر زیدلو توئی دارا اگر زیدلو اللہ تا او دا روم پا علاقہ کی پیغمبر خو روم کی ایوب ابن انوس ابن رضاہ ابن روم ابن عیسو ابن اسحاق ابن ابراہیم او مور دا چوا پوچھو دے خبر مانی دا پا اولاد دا لوت ابن حاران کیوا او زنانہ دے رحمنم دے یا لیانم دے لیا او رحمہ بنت میشا یا منشا ابن یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق و ایوب علیہ السلام مانے مرض راغل رے درے کالا یا وکالا یا تل لسکالا یا دیر لسکالا مرض پر راغل رے ایوب علیہ السلام داعید توحید دے نکل اچرا مرض پر سڑی رائشی دا باطل فرس خلق کوئی آو کنا پلان کی بابا ٹکر ورکلا پلان کی بابا ٹکر ورکلا اوشو دا خبر مانی دسے ٹکر ورکلے خجی نو ایوب علیہ السلام دے خلقو رو رو پری خودا پری خودا دا دی خزمت ایوی زنانا کاو او دے زنانا با دا ورز مزدوری کولا دو نہ سب گٹل چپ پلے اخری او ایوب علیہ السلام و پخل کے ساتھ چل خجی ایوب علیہ السلام مانی مصیبت والے راغل ان شاء اللہ سورت سواد کے بیان ہو کہ ایوب علیہ السلام مانی مصیبت والے راغل ہو خدمت و لکاو دا ایوب علیہ السلام پوشل بہترین زنانا چاغل ایوب علیہ السلام بہترین خدمت کرے دے او واقعی کی یو سبق دا ہم دے کہ دا زنانا خاون بیمار شی زنانا مائن دا فرض دی چا دا خاون خدمت ہوگی او کہ زنانا بیمار شی نو خاون مائن دا لازم دی چا دی خدمت ہوگی دسے نا چا دا جوڑ پا وقت کی دا یو بل سے محبتی کچھ یو بل ناجوڑ ہے یو بل نفرت کی دا اسلامی شکل نہ دے اسلامی شکل دا دے چے دے با دا یو بل خدمت بکئی خجی ایوب علیہ السلام یو زلی یو زی کی یو چپڑے کی گندکی نہ فروت دے دا زنانے تری دا چیتا خدمت لا یو دو کسان پا لارا مانی تیری گی نو یو بل تویلا چا دا سڑے نا دے دا لوی گناہ انگار دے خدای پا عظیم گناہ مائی نیولے دے وشو لے خبر مانی پا عظیم گناہ مانی اللہ نیولے دے ذکر جوڑی گی نا ایوب علیہ السلام چدا خبر واورید نو خپش او خدا اللہ نے سوال وکا ایوب علیہ السلام ته الله ویلا سوې سواد کی راضی اور کوز بیرج لے کا وہ په خپل خپې باندې خپل خپ ما اندازې ووا هاذا مختصلون باردن و شراب دا زید غسل دے او دسکل اوبری غلام بپی ظاہر بری خوشی او ویز کا نباتین بری خوشی ایوب علیہ السلام پا خیستہ شکل بانے اللہ جوڑ کا غزے کے ناس دے زنانہ چرا لگا چوپال مپالتے ہو کتلے نو سڑے کے نشتا ایوب علیہ السلام دا زنانہ دغ سجنہ تپوس کے چھو اس امدغا ایوب علیہ السلام دے خو جوڑ شوے رہے وہ توائی رو رہا دیجیے کہ زمائے وہ بیمار ہو وہ شلخا برمانی آغیب الاستاد بیمار سنم دے وہی ایوب وہی انا ایوب کنا زا ایوب ما آغیب اینا انت من ایوب تو چرتا ہوا ایوب ایوب خود سے وہ چھو ملکے دو اور تم خود جگ جوڑ سڑے آغیب اللہ رہا مانی احسانوں کا اللہ جوڑ کرما نو قرآن دا جگہ وہ ایوب ازنا دا رب ہو وہ شلخا برمانی خجی دل تچوائے چولے سلیمان الریح عاصفتن تیزو تیزو پا مزل کے او صورت سواد کی چوائے چا دا نرمو مانا دسی بات نو چا دا یو طرف او دا بل طرف کگیدرا کگیدا چا دے غرزولی وے پوشے دے تخت غرزولی وے دے کم مرگیلو چاگے غرزا یو طرف نبادو تیز روانو روخان چه نرمی ویلی ده من ده یو طرف ده بل طرف ننو چه ده تخیا پوٹا کرده وی ده فرق دمرا ده او ایوب علیه السلام از نادا کلچا جزی و گلخ پد رفتا انی مستن یا زر اقیننزو ما ترسده تکلیف او تا دیر مهربان ده مهربانو نه پس قبول تیمو کداغی پا کشپنا پس مگلر کداغی نا من زر ان تکلیف او ورمی کداغی اهل اهل مولور کو اگر زنانے بیر تا اللہ و تا زوانی واپس کھڑا او شپگیش بچی وشو او وحب ابن منبیح وائی دا دید ونونا او دری زامن مڑو او اللہ و لداغینا زیت ورکلا زیت ورکلا پوشو لی خبر مانی یا دی مڑنو دی غائب شویو اللہ و تا بیر تا حاضر کھڑا ورمی کاغی تا اہل داغی او بمیس اللہ داغی مانی ماہم داغی سلام مہربانی وزمان ترمنا پند پار دا عبادت کا ان کو اسماعیل علیہ السلام ادریس علیہ السلام دادشیس علیہ السلام زوی دے و زلکی پلا و زلکی پلا خاون دا زمواری زلکی پل نم دے بشر ابن ایوب دا پشام کی غصے دا او چاویلی چید نم دے الیاس چاویلی یوشو نم دے او کفلو تا دیو جنوائی چی دیزی مواری کڑے وا چی زبر اللہ دا پارا پا ورس کی دمرا دمرا عبادت کو ما یای زی مواری اغسطے وا نیکان خلق پیغمبران محفوظ ساتھ لیو و زلکی و زلکی پل خاون دا زی مواری طولو دا صبرناکو نا داخل کرو ما دیر پا خبر مہربانی کی اقنان داو دا نیکانو نا دا یونس علیہ السلام واقعی ذکر کئی دا قوم نلار غوصا مغازبان دا دے دا مانم دا چا مغازبان علاللہ پا اللہ غصہ کولا ننا زحاک وی مغازبان علا قومی ہی بے کفر قومی ہی پوشو لکھا برا مانی غصہ و پا کفر دخ پر قوم مانی او مغازبان علاللہ نو بلکہ مغازبان علا قومی ہی قوم مانی غصہ کولا خلق ولی مان نرولی فظن اللہ نقدر دا نقدر دا مانن دا چھ گمان دا کو چھ اللہ پا مانی قادر ندے دا کفری مانا دا نا گمان یونس علیہ السلام دا کو چھ من با پدی مانی تنگ چین راولو خیر دا چھ دا اللہ دین دا وجن بل زیر ازم اللہ مانی تنگ چین راولی او اللہ امتحان کئی لاند دا چھ دا مائی چھ دریب میز دا شو خسن واچو کشتی پڑو بے دلو خسن پدر او کھوتا یونس علیہ السلام دریب تو ٹھوک کرو دمائی پا گیڑا کے لار چھ پا گیڑا کے لار نو وہ یہ سر میں سے لاس ہو جس سر والا چکنی کے کنا وہ بے سے اوکھو دے دراؤ جو بدن میں سنگا دے پوچھو لے جو بدن ان ٹکو دا خستہ جماعت دے ایسا منظ پہ کو ماں بس منز شروع کا دعا شروع کلا اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دے یونس علیہ السلام دعا بہترین دعا را نبی علیہ السلام وئی کم مصیبت زیادہ چھے دے یونس علیہ السلام دعا ہو کی اللہ وطی مصیبت لری کی دے یونس علیہ السلام پہ دعا کی دری چیزو نے دی یو دے اللہ صفت دویم اللہ دے مصیبت پہ لری کول بانی قادر اور دریم دا چھے خپلا پہ دیگر کمی دے خپلا عجزی یو سوال چھے چانہ کے مزام با عاجز شماری داغیب توصیب کے اگو پہ قادر گانے کہ یو سڑے چالا ورسی چورو یو روپے راک خزمانتا ہی ضرورت نشتا ویزا و تو یو روپے راک خطا انتہائی کنجو سے مکہ وہ دینا وی نسخ در کئی نا او کہ توی چی یو روپے راکا خستا سکو روپے پہ خبرا نشتا ہے نو توائی با جزمان سنے تالا صدر کمان د یونس علیہ السلام دعا دا در شرطن کی مکمل موجود ہو نبی علیہ السلام وئی وما من مکروب یدعو بهذا الدعاء نشتے ہو غم زدہ کہ دعا ہو کی د یونس علیہ السلام دعا الا استجیب له مگر سوال بے قبول شی خجی یونس علیہ الصلوۃ والسلام دمائی پگیڑ کے وہ شل خبر مانی یو قول دارے چھے چلو گینٹی تیری کڑی دی دویم قول دارے چھے دریو رضی تیری کڑی دی دریم دار چھے او رضی تیری کڑی دی چلو رم قول دارے چھولی رضی تیری کڑی دی دا چلو رم اقوال دی ابراہیم دا یونس علیہ السلام چھے دعا کرو فی الظلمات ظلمات جمع را وڑی دا یو تیر درے بوا بلا تیر دائی دیڑے وا اور بلا تیر دشپی وا دعائے وکڑا او یا یو تیر دائی دیڑے وا بلا تیر دگ مائی بل مائی تیر کڑے وا آگ تیر وا او بلا تیر چوا اگر ظلمت دے درے بوا پوشل خبر مانی یا یو تیر د ابو وا بل تیر چوا دمائی دلمو وا او بل تیر داغے دکھے وا خو دے ٹول تیرو کے اللہ والا آواز واؤ رہے تھا وہ کل چلا الفاظ یو ہے نا اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دا آواز ڈائریکٹ بر لاڑ وہ جبریل ہوئے نا صوت معلوم و مقام مجہولا آواز اڑ خیستا آواز دے خود زیفت کم جن رہا ہے اللہ تعالی لاشا او پا دریب کی یونس علیہ السلام مائی خوڑ لے مائی تو یونس علیہ السلام روک دا دریب غاڑ لبوزا وہ شل خبر مانی او سڑے چکل گرجی کی نو چو گرجی کی نو اول پا سر مائی لاس ہوئی کہ سر میں سنگ لے بے پا عام بدن مائی لاس ہوئی وہ جہاد کی من سے مجاہد ہو دونوں کو نگٹے جان سے روانہ کرے ہو مال پتی مائن سکے کوئی دوسری چل لے چدا گٹ سر تھا وہ درو ماں چدا سر رہا نمنولی نور بدن نور کی خیر ہو جدا سر رہا بچ خجی ٹانگا کے یو گنجے ناس تو گجر سے رپئی ہو ٹانگا اوکھتے ہوا ماسترا گری ان دے گنج پر سر میں لگی دلی گنجے روک جوڑو نا تھا اپنے سر چلا سو ماست چلا سو یا چڑھے وہی وہی دادا وہی وہی دادا ماسٹر میں اسپن اسپن دا ہوتے وہ شو لکھا برا مانے وزنوں نے خاون مائی ازہبا کل چلاڑ مغازبان غصہ کا ان کے بخبل قوم گمانے ہو کہ اللہ نقدر آلے چھو بہت تنگ سے نرا ورک دے مانے تفسیر سیراج نکلی دی اتفاق دا علماء پا دے باندے دے چھ نقدر پا ماندے زویقت سرا دے فنادا فی الظلمات اجزیو کلب تیرو کے اویلا نشت مددگار سواستان اللہ سبحانک اللہ تپاک دایا نما کے آیا بدے انی بے شک ازا کنتو امز من الظالمین دا کمی کون کنا پس قبولتے ہیں اپلا دا اخلاص میں کمی الغم میں دا غم و دا مصیبتنا چاہب ویلہ چی انس علیہ السلام میں ذکر اخلاص ہو جو پیغامبر ہوں اللہ وی و کذالک ننجی المومنین دا شامن اخلاص و مومنان زکریہ علیہ السلام اولاد نشتا اللہ تعجزی کئی و زکریہ زکریہ علیہ السلام کل چاجزی اگر اخبر رب تا ایز مارا با مپردی مادر ایوازی تا غرد سنبالون کنے وارسین سنبالون کنے پس قبولتے اگر مراغل پارا او ورم کاغت یحیی علیہ السلام و اصلحنا له زوجہ او مانے کا کلال آگر پارا بی بی لاغی صلاحیت میں کی پیدا کا ما لائق اکلا دہاغیر پر بی بی بی بی کی لیاقت دا اولاد نو ما کی لیاقت واچو ما نیک اکلا زنانا دے دے زنانا پا دے جبا کیت سے بدزبانی وا اللہ ویدہ بدزبانی میں دے بالکل ہوئی اسطلاح او یا پا اخلاقو کیسا معمولی گن دے فرقو اللہ و اولاد میں اولاور کے خبت اخلاقی میں امتوی اسطلاح اصلحنا لہو زوجہو مانے کا کلا دے پار بی بی دے اقنان دے چو دا ٹول پیغمبران کانو تلوار کو پنے کو کے رب اللہ منگ رغبن فخوشالے کی ورہبن پیے رکے او منگ دپارا عجزی کو ان کی واللتی آغا زنانا احسن فرجہا کسا تلو اخپل آورت یا اخپل گریوان فرج گریوان گریوان سا تلو یا اخپل آورت ما پوکیو کو پائے چی پا گریوان دائے چی فنفخنا فیا پی جے بے ہا میر روحنا دا طرف دا حضرت جبریل نا دا پوکی پا گریوان کی جبریل کڑے ہو ما گر زولے وا ازویر آگے آیاتن نخ دا پار دا مخلوقو آیاتن ایویل آیاتین ونوے ولی زکا دا عیسیٰ علیہ السلام پیدائش دا واجبہ گن نخوا نو مریم پیدائش و پلارے و مورے و مورے و منگر زولی و مریم لرا ازوی دے نخد پار دا مخلوق اقنان دا چرے دا ملت اسلام امت و گم دین ستاسر دین یو امت و ماند دین سرام دستاس و ربنز ما عبادت کوئی ٹکڑے ٹکڑے کو امرہم دین دے پما بیان دے کہ کلو نیلے نارا جون ٹولو منتراو گرزی ٹولو منتراو گرزی دویم باب دے دیجے نا دے یو سل شپگم نمبر آیات پورے دے باب کے بشارت اور کے مومنان تا یو تخویف دعا بے آخر کی بشارت دے پس چاچا عملو کے دنے کو دائے مومن نشتے کفران انکار راگل کوشش او یقنن منگ داغے پر لکن کیوں و حرام علا قریتن کی اسو مانے کم یو مانا حرام دی پکلیوالو مانے چمن حلاکڑی دی چ خبر حرام دا انہم لا یرجعون لام زائد دے انہم یرجعون چھ بے شک دید راو گرزی دا دی دارا گرزی دل چھ ما کم خلح حلا کردی دا حرام دی دا یو مانا کم سڑے چھ اللہ حلا کردے دے بیت دنیا تا نرا گرزی نرا گرزی اور سورت مومنون با دی تفصیلو کی چھ دا سڑے بوئی رب یرجعون اللہ واپس میں قال اللہ کلا واپس راتلے نشے فکر دے شو انا کلمتن ہوا قائلوها دا خیو خبر جدا سڑے بوائی چھ رب یرجعون واپس اخنو واپس کی اللہ وی مڑی دنیا تا نرازی واپس پوشل دے وی نسے با مڑی رالا مڑے را روان دے روح را غلے دے اللہ وزی پا وقتی وباسی دا ہر قسمہ اسلامی کے سٹو دا پارا زمانگ دا دکان پتا یاد ساتھائی اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 6 شفیع مارکیٹ نس کول گراؤنڈ جہانگیرہ روڈ سوابی